Evo prođe godina i druga će sigurno, al se ja zaljubit neću ponovo. Bila si mi sve na svijetu, još te voli, jako me boli. Svanuće zore bijele, druge me sada žele, al srce još te voli, jako me boli. Tebe još miriše, bez tebe mi prazan dom. Sve me druge sada žele, ali srce hoće tebe ponovo. Sve me druge sada žele, ali srce hoće tebe ponovo. Svanuće zore bijele, druge me sada žele, al srce još te voli.